Zmienimy Wysłuchaliśmy kolejno Adele w piosence Someone Like You z drugiego jej albumu zatytułowanego 21. Później Edyta Bartosiewicz zaśpiewała Witaj w moim świecie i wreszcie tę trójkę dopełniła amerykańska formacja The Strokes utworem Undercover of Darkness z albumu Angles. A teraz już Koma. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Thank you. być!